1. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds meer mensen worden digitaal bedreigd, maar die dreigingen worden zelden waargemaakt. Dat staat in de nieuwste dreigingsmonitor die onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben opgesteld. Digitale bedreigingen treffen een brede groep in de samenleving, onder wie politici, journalisten en wetenschappers. Hoewel het meestal bij woorden blijft, is de impact ervan groot. Daarnaast is er nog steeds veel dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. De afgelopen jaren zijn er minder aanslagen en liquidaties gepleegd, maar wel meer explosies in woonwijken. In ruil voor vrijlating van Israëlische gijzelaars eist Hamas dat Israël in 1 week tijd zijn troepen terugtrekt uit Gaza. De krant Haaretz heeft dat gehoord van bronnen bij Hamas en van Israëlische functionarissen. De Amerikaanse minister Blinken noemt die eis onrealistisch. In het Amerikaanse plan voor een wapenstilstand is Israëlische terugtrekking op zijn vroegst na 6 weken aan de orde. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo adviseren mensen voorlopig geen vis te eten uit het Twentekanaal. In het water zijn verhoogde concentraties van de chemische stof HCH gevonden. Die is afkomstig van een terrein in Hengelo waar vroeger een bestrijdingsmiddel werd geproduceerd. Waardoor de concentraties in het Twentekanaal nu hoger zijn dan anders is onbekend. De Nederlandse sprintploegen hebben de EK Atletiek in Rome met veel succes afgesloten. Op de 4x100 meter liepen zowel de mannen als de vrouwen naar een medaille. De mannen veroverden zilver, de vrouwen brons. Eerder op de avond wonnen de Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter opnieuw goud. Net als op de 3 voorgaande grote toernooien. Het weer. In het noorden kan een bui vallen, minima tussen 5 en 9 graden. Overdag afwisselend zon en stapelwolken, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ongeboren leven, dat is helemaal aan de vrouw die zwanger is. Goede ideeën ontstaan altijd als je er meer mensen bij betrekt. Het kerngezin als basis van de samenleving is een van de grootste maatschappelijke misvattingen sinds het begin van de vorige eeuw. Abortuspillen of overtijdpillen moeten in de drogist beschikbaar worden. Mensen moeten naar binnen kunnen gaan om het te kopen als ze tot 13 weken zwanger zijn. En dat kan met goede voorlichting, zoals je dat ook hebt met de morning after pill. Dit is de hartslag van Rebecca Gompert. Ooit studeerde ze geneeskunde, ze deed de kunstacademie. En na haar studies werd ze arts in een abortuskliniek. Activist bij Greenpeace op de Rainbow Warrior. En ze strijdt al decennia lang voor abortusrechten en de toegang tot veilige en legale abortus voor vrouwen. Met Women on Waves, de abortusboot, Women on Web en Aid Access. In 2020 riep Time Magazine haar uit tot een van de 100 invloedrijkste mensen. Ze ontving de Aletta Jacobsprijs. En ze is de afgelopen jaren bezig met de ontwikkeling van een nieuw anticonceptie. Middel voor vrouwen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Rebecca, fijn dat je er bent. Dankjewel, Misha. Wat leuk dat je me hebt uitgenodigd. Voordat jij zo'n interview doet, ga je dan al nadenken van wat ga ik wel zeggen, wat ga ik niet zeggen, hoe stevig ga ik iets zeggen? Heb ik deze keer niet gedaan. Dat hangt er een beetje van af. Ik heb nu natuurlijk al best wel veel ervaring. Dus ik doe het wat minder. Vroeger was ik beter voorbereid. Ik introduceer je als arts-activist. Is dat de volgorde ook die je zelf aanhoudt? Of zeg je het eerder andersom? Nou, nu ben ik vooral wetenschapper. Dus ja, het hangt maar net van het moment in mijn leven af. Ja. Als ik op de boot ben, ben ik meer activist. Als ik in, we hebben ook een abortuskliniek tegenwoordig in Amsterdam om met name ongedocumenteerde vrouwen te kunnen helpen. Die helpen we gratis. En dan ben ik arts. En als ik het onderzoek aan het doen ben, dan ben ik een wetenschapper. Vanaf welk moment ben je je activist gaan noemen? Nou, eigenlijk zijn dat meer andere mensen die dat zijn gaan doen. Het is niet zozeer een woord wat ik zelf gebruikte. Het is natuurlijk ook een woord wat heel veel betekenis kan hebben en voor verschillende mensen verschillende dingen betekent. Wat betekent het voor jou? Het betekent voor mij nu dat als je ziet dat er onrecht is of sociale ongelijkheid, dat je daar ook echt naar handelt om te proberen om dat te verbeteren en om dat op te lossen. In plaats van, dus dat is het voor mij. En vanaf welk moment begonnen anderen jou activisten noemen? Vanaf het moment dat ik begon met Wim en Omweefs. Nee, dat is niet waar. Natuurlijk ook toen ik met Greenpeace voer. Dat was daarvoor al. Dus vanaf het moment dat ik met Greenpeace ging varen, was dat zeg maar een deel van mijn identiteit. Ja. En dat is ook niet waar trouwens. Nee, het was al voor daarvoor. Want ik heb op de middelbare school was ik al aan het protesteren tegen bijvoorbeeld de kerncentrale bij Borselen. En er waren toen ook nog grote protesten tegen kernwapens. Dus dat is eigenlijk denk ik het moment, dus toen ik 15 was, dat is begonnen. Ja, sorry. Dus veel eerder dan je dacht. Ja. En als je zou moeten omschrijven van waar liggen jouw grenzen als activist? Hoe ver ga je in je missie? Maar het gaat niet over mijn missie. Dat is niet belangrijk. Ik denk dat het waar het over gaat is dat het uiteindelijk wat je doet, dat leidt tot een beter leven voor anderen. Ik denk dat op het moment dat er andere mensen nadeel wordt berokkend, of als je dan moet je stoppen. Maar dat klinkt als een missie. Is dat een missie? Oh ja, misschien. Dat weet ik niet. Ja. Nou ja, het klinkt als een missie. Ook als ik je cv zie, denk ik van nou, dit is iemand met een missie. Die heel duidelijk voor ogen heeft van nou, dit moet er gebeuren. En hier ga ik alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, maar dat is ook, dat klopt. En dat is ook waar. En er is ook echt een heel duidelijk doel altijd. Of een weg. Maar het is ook leuk om tegenstand te overwinnen. Dus hoe ver ga je? Dat is niet alleen maar vanuit je missie, maar ook omdat het soms ontzettend leuk is als je een probleem tegenkomt op je weg, of als er bijvoorbeeld als de oorlogsschepen op je af worden gestuurd door de marine, om dan te zorgen dat je daar beter uitkomt, of dat je dat kan veranderen, of dat je dat naar je hand kan zetten. En dat is ook leuk, dat daar groeien van. Dat is ook leuk om te doen. Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n moment dat je dacht van hey, dit is leuke tegenstand, hier geniet ik van? Ja, eigenlijk is dat altijd. Nou, het meest recente is dat Aid Access, dat is een online abortushulpverlening voor vrouwen uit Amerika. Die kreeg 2 weken geleden een brief, dat heet een cease and desist letter, van de Attorney General, dus de openbare aanklager van Arkansas. En een cease and desist betekent dat je moet stoppen met wat je doet. Nou, wat erop stond, klopte al helemaal niet. Maar dan word ik weer blij, want dan gebeurt er weer wat. En dan inderdaad om te gaan bedenken, hoe ga je daarop reageren? Wat gaan we doen? Overleg met advocaten. Dat is dan het meest recente. Maar een ander voorbeeld, wat ik al zei, zijn we tijdens onze campagne naar Portugal. Had de Portugese, dat is al 20 jaar geleden, dus dat is echt heel lang geleden, had de Portugese regering oorlogsschepen naar ons toegestuurd. En toen hebben we helemaal de strategie veranderd door een hotline te beginnen, waarbij we hebben uitgelegd over hoe vrouwen zelf een abortus kunnen doen met medicatie die in Portugal gewoon bij de apotheek te koop was zonder recept. En dat dan weer uitleggen op een talkshow. Dat zijn momenten waarin tegenstand heel vervelend is eerst, maar waarbij het heel leuk wordt om te gaan denken, Oké, maar nu gaan we dus iets doen wat ze helemaal niet verwachten en wat toch het ons doel kan bereiken. Het is wel grappig, want als ik dus inderdaad naar je kijk en je hebt het over die tegenstand, dan begin je ook echt te stralen van oh, dat was ook echt leuk. Ja, dat was ook echt leuk. Want als die tegenstand er niet is, dan is het saai. Ja, of het misschien is het saai, maar het is ook een het maakt het leven interessanter, denk ik. Ja, dus saai. Maar er zijn ook wel eens momenten geweest die gewoon echt wel spannend waren. Bijvoorbeeld toen we in Guatemala waren met de boot. Toen hadden onze advocaten een habeas corpus aangevraagd. Dat is een rechtelijke uitspraak die zegt dat de regering de verantwoordelijkheid heeft om je te beschermen. En dat kan je doen als activist of als iemand. Nou, die was tussen de rechtbanken verloren gegaan. Nou, dat is natuurlijk een enorm twijfelachtig als dat gebeurt. En zeker in een land als Guatemala, wat toch een militaire junta is. Dus op dat moment waren we heel nerveus geworden. En toen hadden we besloten, nou, we kunnen beter de campagne afblazen nu. En toen kregen we geen vergunning om weg te varen. En toen ben ik uiteindelijk en mijn partner in Guatemala zijn met de oorlogsboot meegevaren. Toen het schip eindelijk mocht gaan naar internationale wateren om te zorgen dat het in ieder geval veilig aankwam. Nou, dat zijn wel momenten dat het niet leuk is. En ook omdat we daar toen niet echt wat hebben kunnen doen verder. Omdat het werd zo eng. Dus dat zijn dan de momenten waarop je het niet kan omdraaien. En dat is niet leuk. 1999, hè? Women on Waves opgericht. Ja. De abortusboot in de volksmond. Ja. Kun je uitleggen voor de mensen die het niet weten van wat jullie doen? Oh ja. Het idee achter de abortusboot is dat als je een schip hebt dat vaart onder de vlag van bijvoorbeeld Nederland, dat hebben we niet altijd gedaan, maar onder een land waar abortus legaal is of niet strafbaar, en je gaat naar een land waar dat wel is, dan kan je vrouwen aan boord nemen en dan naar internationale wateren varen. Dat is 12 mijl buiten de kust. En daar kan je ze dan abortuspillen geven. En dan kan je weer terugvaren. En dan hebben die vrouwen een legale abortus ondergaan. En dat is dus, daar zijn we begonnen. De eerste campagne was in 2001. Naar Ierland. Daar is nu overigens abortus gelegaliseerd. En dat was het begin van mijn werk. Van 25 jaar lang eigenlijk werken om te zorgen dat vrouwen toegang hebben voor abortushulpverlening. En het is dus een manier. Het is helemaal geen nieuw idee, want zeg maar de gokboten die doen dat ook. Die varen dan ook buiten territoriale wateren. Of Radio Veronica, hè, in de radio te blijven, ja. Die deed dat ook. Die zond uit van buiten de territoriale wateren naar Nederland. Dus, maar om dat dan voor vrouwenrechten te doen, dat was nieuw. Toen je Women on Waves oprichtte en nu, er zit 25 jaar tussen. Hoe staan we ervoor? Wat zijn de grootste veranderingen die je in die 25 jaar hebt gezien? Op het gebied van abortus in Nederland. Wat ontzettend belangrijk is, is dat de 5 dagen wachttijd is afgeschaft. Dus Nederland is abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht. Dat weten veel mensen niet. Maar abortus is nog steeds strafbaar. En niet voor de vrouwen, maar voor de artsen. Als die niet handelen zoals het staat in het wetboek, dan kunnen ze 4 jaar gevangenisstraf krijgen. En een van die dingen was de 5 dagen bedenktijd, zoals ze dat noemden. Dus als je als vrouw had besloten dat je een abortus wilde, dan moest je 5 dagen wachten voordat je behandeld kon worden. Nou, dat is nu gelukkig afgeschaft. Het andere wat heel belangrijk is, is dat de abortuspil nu in de apotheek beschikbaar is, op recept. En dat huisartsen hem van 1 januari mogen voorschrijven tot 9 weken zwangerschap. Dat mag nu al, maar dan alleen maar voor een hele korte periode van zwangerschap. Maken er nog niet zoveel huisartsen gebruik van. Maar dat betekent dus dat vanaf 1 januari kan een vrouw gewoon naar de huisarts gaan als ze een ongewenste zwangerschap heeft en gewoon bij de huisarts geholpen worden. En dat is een enorme vooruitgang. Want als je bijvoorbeeld denkt iemand die op de Waddeneilanden woont, die moet nu naar Groningen of naar Leeuwarden reizen om toegang te hebben tot een abortus, waar een abortuskliniek is. Nou, dat is ontzettend gedoe. En dat was natuurlijk met name tijdens COVID was dat een enorm probleem. Maar ook in gewoon kleine dorpjes of in het zuiden. Het maakt de toegankelijkheid zoveel groter. En ook voor ongedocumenteerde vrouwen is het heel belangrijk. Dus dat is een grote verandering die er aan staat te komen. En als je kijkt naar het aantal landen waar jullie naartoe gaan met de abortusboot? Nou, dat is sowieso. Als je kijkt wereldwijd, er is één heel belangrijk ding. En dat is dat de abortuspil is in 1988 ontwikkeld. Toen is die in 1990 werd het beschikbaar in Frankrijk en in Engeland en in Zweden en in China. In 2000 in Europa en in Amerika. En in 2004 was de generieke versie er. Dus voor in India, en dat was voor de hele wereld. Nou, wat we hebben gezien sinds 1985 en nu bijvoorbeeld, is dat de moedersterfte enorm is afgenomen. Met 1/10. Toen ik begon was de moedersterfte nog meer tussen 200.000 vrouwen ongeveer per jaar, als de gevolgen van onveilige abortushulpverlening. En dat is nu ongeveer, de laatste cijfers zijn 22.000. Nou, dat zal niet die getallen, die zijn een schatting. Maar dat zegt wel iets. En dat is allemaal door de abortuspil. Omdat daardoor vrouwen niet meer zeg maar gevaarlijke methodes hoeven te gebruiken. Zoals ze deden van traps laten vallen of op hun buik stompen of met kleerhangers in hun vagina of allerlei vergif. Maar dat ze het zelf gewoon veilig kunnen doen met een pil of met een paar pillen. En dat is eigenlijk altijd veilig, want dat werkt goed, het is heel effectief. Dus dat is een enorme verandering geweest in de 25 jaar dat ik werk. En ook omdat die abortuspil, die was nog niet beschikbaar in heel veel landen, en die is nu eigenlijk overal te krijgen. Dus dat is denk ik een heel belangrijk ding wat ik heb gezien. Ja, want in hoeveel landen ongeveer is abortus nog steeds illegaal? Dat aantal weet ik niet precies. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Zuid-Amerika. Toen ik begon was het daar overal illegaal. Maar daar is het nu gelegaliseerd. In Mexico, in Argentinië, in Uruguay, in Colombia. Dus daar is best wel veel landen die het hebben gelegaliseerd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de wereld. Ierland heeft het gelegaliseerd. Portugal in Europa. Dat was onder andere door onze campagne met de boot daar. In andere landen, Zuid-Korea heeft het gelegaliseerd in 2018. Dat was ook illegaal daar. Thailand heeft abortus gelegaliseerd. Even kijken hoor. En in heel veel landen in Afrika is het nu ook gelegaliseerd. Dus het gaat echt de goede kant op. En de enige plek waar het niet goed gaat is in Amerika. Ja, want los van Amerika is het gebied wat jullie dus bestrijken veel kleiner geworden. Met Women on Waves. Women on Waves die heeft in totaal 7 campagnes gedaan. Met de boot. Alleen met de boot. En daar waren er 2 van in Zuid-Amerika. 1 was in Mexico toen het daar nog illegaal was. En in Guatemala. In Ierland en Polen. In Polen is het nog steeds illegaal. Maar we denken dat het daar binnen 2 jaar gelegaliseerd wordt. Want er is daar nu een andere regering. Ierland is het gelegaliseerd. In Portugal is het gelegaliseerd. En we hebben het in Marokko gedaan. En dat duurt het ook nog wel eventjes. Maar voordat het daar legaal wordt. Maar het probleem is dat je met zo'n boot ben je heel erg afhankelijk van of er havens zijn die dicht bij de internationale wateren liggen. Maar ook wij worden uitgenodigd door vrouwenorganisaties. Dus we zijn niet zomaar, we gaan niet zomaar ergens heen. We werken heel nauw samen. En je moet ook weten dat op het moment dat je zo'n campagne doet, dat je in ieder geval dat er mogelijkheid is dat je als katalysator de situatie verbetert. En dat kan niet in alle landen. Dus het hangt er altijd een beetje van af wanneer we zo'n campagne met het schip kunnen doen. Welk land zou je heel graag willen bezoeken met je schip, maar kun je niet echt bereiken? Nou, eerlijk gezegd denken we nu dat het schip niet meer zo'n goede strategie is. Nee? Nee, het is toch heel lang geleden en dat we begonnen. En eigenlijk ook doordat die abortuspillen nu via de post, wat we nu doen, of wat we hebben opgezet met Women on Web, en ook nog steeds doen met Edexcess. Dat is eigenlijk de manier om meer vrouwen te bereiken. En we hebben nu wat kleinere campagnes ontwikkeld. Bijvoorbeeld met abortusrobots en drones. Waarmee je dan met een drone de abortuspillen over de grens kan vliegen. Of met een robot die dan wordt aangestuurd vanuit een ander land. En dat is iets kleiner en iets makkelijker. Zo'n botencampagne is wel heel veel werk en heel ingewikkeld om te organiseren. We zijn wel uitgenodigd in Texas om daarheen te gaan. Maar dan denk ik, ja, Jezus, iedereen loopt er rond met een geweer. Ik heb helemaal geen zin om daarheen te gaan met een boot. Want wat ga je daar nou doen? Je bent daar zo kwetsbaar. En het is een land waarbij zoveel geweld is. Dus in Amerika met Edexcess helpen we nu ongeveer 10% van het doen we eigenlijk 10% van de abortus in Amerika op dit moment. Ja, want in Amerika is het in 2022 teruggedraaid, ja. Hè? De legale abortus. Ja, en wat is gebeurd in Amerika is dat het was een grondrecht van vrouwen. Het was dus door de Hoge Raad daar had gezegd, het is een grondrecht van vrouwen. Dat was in 1973. En vanaf dat moment zijn de anti-abortusgroepen, die overigens echt over de hele wereld, die Amerikaanse groepen zijn over de hele wereld actief. En die financieren ook heel veel anti-abortus groepen over de hele wereld. Maar ook anti-homoseksuele rechten, anti-transgender rechten. Dat is allemaal erbij. Dus daar gaat het echt. Die groepen die hebben, dat is een soort van fundamentalistische christelijke overtuiging. Dat de vrouw die moet gewoon achter de aanrechten voor de kinderen zorgen. Hmm. En de man die moet werken. Trouwens, heb je nou tegenwoordig ook tradwives. Ik weet niet of je dat weet. Zeker. Ja, zeker. Dus toen is het in 2022, omdat Trump, die had tijdens zijn presidentschap, heeft hij 3 hoge rechters kunnen aanstellen. Het waren allemaal fundamentele christelijke mensen. En die hebben nu meerderheid in het Hoogrechtshof. Dus het eerste wat ze hebben gedaan is het grondrecht op abortus terugdraaien. En het is heel interessant. In die uitspraak komt nergens het woord vrouw in voor. Het gaat allemaal terug naar de founding fathers. Het is onvoorstelbaar. Hm. En sindsdien hebben er ongeveer 20 staten hebben het abortus illegaal gemaakt. Voor de mensen die het verlenen. Dus niet voor de vrouwen zelf, maar voor de mensen die het verlenen. Zoals Texas, Florida net, maar Alabama, Louisiana, al die zuidelijke staten. En natuurlijk zijn het daar ook weer de armen. Gewoon de enorm veel armoede in Amerika die daar onder lijden. heel veel armoede. 50% van de bevolking leeft rond de armoedegrens daar. Mm-hmm. Dus wij hebben toen enorm veel verzoeken kregen we. En ik werk nu met 8 artsen in Amerika. Die werken allemaal vanuit staten waar ze juist wet hebben aangenomen, waarvan zeiden we gaan alle hulpverleners hier beschermen tegen juridische actie vanuit die andere staten. En die versturen nu de abortuspillen naar alle 50 staten. Dus het is een hele rare situatie die nu ontstaan is. Dat ja. Er eigenlijk nog steeds echt wel goede toegang is tot abortus, maar dat het dus allemaal via het internet gebeurt, allemaal via de post. En hoe gaat dit zich ontwikkelen, denk je, in Amerika? Nou, deze maand wordt een uitspraak verwacht van het Hoge Rechtshof. Er is namelijk een anti-abortusgroep uit Texas die willen dat de abortuspil Mifepriston van de markt wordt gehaald. Dat is zover hebben ze het niet kunnen krijgen. Maar wel dat het heel erg beperkt wordt. Dus dat het alleen maar mag worden ingenomen als een vrouw tegenover de arts zit. Dus dat het niet meer via de post verstuurd mag worden. Die uitspraak verwachten in juni. En heel veel zal afhangen van de presidentsverkiezingen. Want als Trump weer zou winnen, dan is hij weer zijn achterban is die fundamentele christelijke groepen. Dan gaat de regering ook niet meer vechten tegen want nu doet de regering dat wel. Die probeert al die beperkingen tegen te houden. Want Biden die steunt dan abortusrechten. Ja, en dan weten we niet wat er gebeurt. Dat moeten we zien. Want eerder zei je, ik word wel blij van tegenstand. Maar ik kan me voorstellen dat je hier zwaar gefrustreerd van raakt. Ja, maar we hebben al lang een ander plan. Wat denk jij nou? Ja, het andere plan. Wat er ook gebeurt, hebben we altijd een plan klaar. Ja. Nee, dat was natuurlijk wel weer uitdagend om te bedenken, Oké, stel nou dat het medicijn niet meer beschikbaar wordt. Of hoe gaan we dat dan doen? Of als het beperkt wordt, dus dat hebben we al plannen voor. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Rebecca Gompert. En dit zijn enkele reacties op social media. Rebecca, toen we elkaar jaren geleden in Amsterdam ontmoetten, had ik nooit gedacht dat jouw geweldige organisatie nodig zou zijn in mijn land. Jij en je collega's doen geweldig en belangrijk werk. Maar het is triest dat het überhaupt nodig is, vooral hier in de VS, waar abortus landelijk legaal is. Mooi artikel. Gefeliciteerd. Als je iets doet waar een kind uit kan voortkomen, moet je de risico's dragen. Grote moordenaars zijn het, ja. Stekenblind zijn ze. Stekenblind is deze vreselijke vrouw. Pas op voor deze mensen. Ha, Rebecca, goed artikel. Vooral die laatste paar zinnen, ijzersterk. Een absolute held. Hashtag Rebecca Gomperts. Ja, tot zover de reacties. Dus je balanceert een beetje tussen held en moordenaar. Wat wordt je vaker genoemd? Ik moet je eerlijk zeggen, ik lees het niet. Nee. Ik heb geen idee en het maakt me niet uit. Het is nogmaals, dit gaat helemaal niet over mij. Hm. Het gaat erom dat het de mensen die ervoor kiezen dat ze een abortus nodig hebben, dat die toegang hebben tot gewoon fundamentele gezondheidszorg, die heel belangrijk is. En wat deze mensen ervan vinden, dat is prima. Dat moeten ze zelf weten. Ga je discussies aan? Heeft het zin? Nee, ik denk dat het verschil van levensvisie en wereldvisie is zo fundamenteel anders, dat ik denk dat je komt daar niet bij. Ik geloof niet in God. Als iemand daar wel in gelooft, dan heeft hij zo'n andere beleving van de werkelijkheid dan ik. Maar ook een vrouw die zwanger is, die wel in God gelooft, die kan nog steeds een abortus nodig hebben. En dan zeggen we altijd, ja, maar dat is dus tussen haar en haar geloof en haar opvattingen en hoe zij daarmee omgaat. Daar hebben wij niets mee te maken. En het andersom is het ook dat. Dus voor mij gaat dit ook over iets wat zo fundamenteel gaat over een democratische of een menselijke samenleving, waarbij je naast elkaar kan leven zonder dat je elkaars rechten ontneemt. En ook zonder dat je iemand hoeft te overtuigen van een andere gedachte altijd. Dus ik vind het prima als mensen vinden dat een abortus niet goed is. Dat hoeven ze ook nooit te doen zelf. Dat is echt helemaal aan iedereen zelf. Maar tegelijkertijd moeten andere mensen dan ook niet voorkomen dat iemand die dat wel nodig heeft of dat wel wil, dat hij wel toegang kan krijgen tot die zorg. En daar ligt het probleem een beetje. Want dat doen die anti-abortus mensen wel. Die proberen andere mensen te overtuigen dat het niet mag. En die proberen gewoon soms letterlijk een ander iemand tegen te houden van het krijgen van een abortus. En daarin gaat het voor mij dus over dat ze echt de fundamenten van een democratische samenleving, die schenden ze, die ondermijnen ze door dat te doen. Hoe sta je tegenover reclamespotjes? Die ook wel hier op Radio 1 te horen waren van de anti-abortusorganisaties? Heb ik daar meningen over? Want er zijn toen verschillende meldingen ook gedaan bij de reclamecodecommissie. Ja, ik denk dat ik toch ook wel het vrijheid van meningsuiting vind ik een groot goed. Echt heel belangrijk. En een reclame is een reclame, daar betalen ze voor. Ik vind wel dat het heel duidelijk moet zijn dat het een reclame is. Er is een ander probleem daarmee. En dat is dat vaak de anti-abortusorganisaties veel meer geld hebben om te besteden hieraan. En dat natuurlijk ook daarin al ongelijkheid is. En dat is natuurlijk sowieso ook een uitdaging die we hebben in onze samenleving, waarbij bijvoorbeeld heel veel extreem rechtspartijen of mensen met de extreme opvattingen, dat die makkelijker bijvoorbeeld hun boodschap kunnen verspreiden via social media of via nieuws. Maar ik denk dat is een gesprek wat je als maatschappij moet voeren. Wat wil je dat inperken of hoe wil je dat doen of wanneer? Ik geloof niet dat ik vind dat niet moet mogen. Niet mogen. Omdat je ook de andere kant zou je ook mogen laten horen. Ik weet niet meer wat dat spotje deed. Dat spotje deed iets. Wij zouden nooit een reclamespotjes doen trouwens. Dat is niet onze stijl. Maar wat had die organisatie ook weer gedaan? Ik weet niet meer. Wat was die reclame ook weer? Waar toen zoveel. Je hebt één keer in het jaar heb je dus de week van het leven. Ja. Campagne, de week van het leven. Ja. Tijdens die campagne wordt aandacht gevraagd voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en de hulp en de ondersteuning die mogelijk is voor onbedoeld zwangere vrouwen. Ja, nou ja, er is al een probleem met het. Er zijn al een aantal dingen daarin. Maar ik denk dat is toch iets wat je moet oplossen in de maatschappij. En dat kan je niet doen door verboden. Ik vind dat te slecht. Maar bijvoorbeeld onbedoeld zwanger, dat is natuurlijk onzin. Want iemand die voor een abortus kiest, die is ongewenst zwanger. Die wil niet zwanger zijn. En je hebt mensen die per ongeluk zwanger zijn geworden, die het wel willen. Dat is een hele andere situatie. Dus het op die manier alle zwangerschappen karakteriseren, dat is gewoon eigenlijk misinformatie, misleidend. Maar goed, dat zijn dingen. Dat zijn allerlei communicatietactieken die iedereen toepast. Ja. Maar jij zegt heel duidelijk, dat zouden wij nooit doen. Betalen om een reclame te doen? Nee. In het begin zeg je ongeboren leven, dat moet je strikt bekijken door de ogen van de vrouw waarin het groeit. Het is eigenlijk gewoon vanuit medisch wetenschappelijk oogpunt. Is het heel simpel. De vrouw die zwanger wordt, het is een van de meest gevaarlijke momenten in het leven van de vrouw. Het is een enorm belastend voor haar lichaam. In Nederland gaat 1 op de 25.000 vrouwen overlijdt ten gevolge van een bevalling, van een zwangerschap. Dat is bijna net zoveel als in het verkeer. En in andere landen, in Amerika, is dat zelfs 1 op de 5.000. Dus zij is degene die toch daar echt zeggenschap over heeft. En er is niemand anders die dat doet voor haar. Dus het is puur, er is niemand. Wie anders kan die beslissing nemen dan een vrouw? En er is nog iets met een probleem met de anti-abortusgroepen. En dat is namelijk dat er eigenlijk een enorm wantrouwen is naar vrouwen. Alsof zij die beslissing niet zouden kunnen nemen. Of omdat ze onverantwoordelijk zijn. Of omdat ze. Weet je, er zit een wereldbeeld, een gedachte over vrouwen zit erachter. Dat is gewoon echt, vind ik, kwetsend. Of ik vind dat ook beangstigend, of hoe je het noemt. Namelijk dat vrouwen zijn onverantwoordelijk. Ze zouden niet liefdevol zijn. Ze zijn hulpbehoevend. Ze kunnen niet voor zichzelf beslissen. Ze kunnen niet voor zichzelf zorgen. Nou, al die dingen liggen er eigenlijk aan het grondslag achter. Aan zo'n reclamespot of ook. En dat vind ik een probleem daaraan. Het geluid van je jeugd. Ja. Klonk het ook zo? Ja, absoluut. Helemaal. Ja, heerlijk. Je wordt helemaal blij ervan. Ja. Want waar hoorde jij deze zee? In Vlissingen, want ik ben daar opgegroeid. Dat was deel van mijn Mijn jeugd, het strand. Ja. Want je bent geboren in Suriname. Ja. En waarom zijn je ouders toen, of waarom is je familie toen naar Vlissingen verhuisd? En mijn vader die kreeg een baan bij Pechiné. Dat is een Franse aluminiumfabriek daar. En die ging daar werken. Dus vandaar. En mijn moeder die wilde terug naar Nederland. Die was Nederlandse. En hoe vond je Vlissingen? Ja, hoe was het om daar op te groeien? Het was natuurlijk een... het is gewoon ook heel fijn om daar... We wonen aan de boulevard. En het is gewoon heel fijn om daar buiten op te groeien. En het was verder natuurlijk heel klein. En ik vond het ook allemaal... Ja, als puber was het natuurlijk allemaal... wilde ik vooral naar Amsterdam. Ging ik heel veel naar Amsterdam liften. Maar ik kom er nu graag weer terug. Ik vind het heel fijn. Ja, het is prachtig. Hoe ben je opgevoed door je ouders? Met welke normen, welke waarden, welke levenslessen? Ja, mijn ouders waren heel anders. Mijn moeder leeft nog, mijn vader is overleden. En mijn vader was toch wat veel conservatiever dan mijn moeder. En mijn moeder was veel progressiever. Dus ik heb hele tegenstrijdige berichten gekregen de hele tijd. Waar was jouw vader bijvoorbeeld conservatief in? Nou, ik denk in alles wel een beetje. Over de positie van de vrouw? Nee, hij heeft me wel altijd gesteund. Nee, mijn ouders gingen ook mee op de campagnes in het begin. Nee, dat heeft wel altijd gedaan. Maar hij was er in principe... In het begin was hij het er niet mee eens dat ik dat ging doen. Dat vond hij niet makkelijk. Maar hij is echt van mening veranderd. Nee, het is niet dat hij vindt dat vrouwen minder... of niet op die manier. Ik denk meer politiek. Economisch is die conservatiever... Maar ook politiek is de conservatiever. En wat deed hem dan van mening veranderen? Over... Naar mij toe? Ja. Ja, omdat ik het ging doen. En omdat hij gewoon van mij hield. Maar hij was vanuit... Mijn vader was Joods. En ik vanuit zijn... Maar ook, ik denk ook vanuit zijn opvoeding... was hij daar niet, vond hij niet makkelijk het onderwerp abortus. Daar was hij het niet helemaal mee eens. En heb je daar dan felle discussies over gevoerd? Of nee? Nee, dat niet. Maar dat deed hij niet. Maar ik weet dat hij, toen ik vertelde dat ik ging doen... omdat ik als abortusarts ging werken. Maar ook toen ik met Greenpeace meeging, dat vond hij toch echt allemaal niet. Maar kijk, hij werkte ook... Hij wist wel dat ik dat ging doen. Want toen hij voor PGNE werkte, dat was zeg maar de fabriek... die de meeste energie afnam van die kerncentrale... waar ik op mijn 15e voor demonstreerde. Toen was hij daar al mee geconfronteerd. Dus hij wist dat dat wel een beetje in mij zat. Maar hij vond dat niet makkelijk. Dus dat activistische kwam meer bij je moeder vandaan? Ja, ik denk dat sociaal rechtvaardig... Nou, mijn vader had wel heel erg sterke rechtvaardigheidsgevoel trouwens. Dat was wel heel belangrijk voor hem. Dus ja, het kan allebei. Je kan allebei hebben. Het is niet... En conservatief zijn en... En toch heel rechtvaardig, een heel sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Ja, dat staat los van elkaar natuurlijk. Die demonstratie tegen kernwapens, was dat je eerste demonstratie? Ja, dat was mijn eerste in Amsterdam. Ja. Ja, dat was fantastisch. Het was gigantisch groot. Ik weet niet, voor de mensen die mijn leeftijd zijn, die weten het ook nog wel. Er waren, ik geloof, echt honderdduizenden mensen. Heel Amsterdam was vol met mensen die daartegen protesteerden. En het hele museumplein en overal, ja. Maar dat gevoel wat je toen had... Ja, hoe zou je dat omschrijven dan? Nou, ik denk dat het de eerste keer is dat je een soort van gevoel hebt dat je met z'n allen iets kan veranderen. Of dat je invloed kan hebben, heeft het natuurlijk helemaal niet gehad. Kan nu weten. Heeft het toen helemaal niet gehad, maar dat je dat gevoel hebt, dat was heel bijzonder. Dat je met mensen gelijkgestemde, dat je het idee hebt dat je als je met z'n allen bent, solidair bent, dat je dan iets kan veranderen. Want heeft demonstreren, heeft het zin, denk je? Nou, ik doe het nu niet meer. Het is niet... Nee, ik geloof zelf niet meer zo dat het zoveel zin heeft. Ik denk ook dat het een deel is geworden van hoe... het is een vorm geworden die... waarin mensen uiting kunnen geven aan hun ongenoegens. Die ook een plek heeft gekregen binnen de meeste regeringen, maatschappijen, landen. Het is te weinig constructief. Is dat het? Nou, ik denk dat het is natuurlijk wel een manier ook om je stem te laten horen. Als een groep, om het er niet mee eens te zijn. Dus ik zeg niet dat het zinloos is hoor. Helemaal niet. Maar het is niet meer iets wat ik doe. Ja. Dus. Wat denk jij? Nou ja, ik zit te denken, want je zegt van eigenlijk. Eigenlijk ben ik er nog niet helemaal achter wat dan de reden is dat je denkt dat het niet werkt. Het is meer, dus het wordt nu meer gebruikt om ongenoegen te uiten. Ja, ik denk het wel. En dan is er. Nou, het is misschien. Ja, echt, wat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik zit nu een beetje verklem. Heb ik mezelf klem gezet? Ja, kijk, ik denk dat het zelf wel zin heeft als je kijkt naar. Tijdens de Zwarte Piet-demonstraties. Nou ja, wel heel effectief. Dat, maar ja, ook nee, als er tomatensoep wordt gegooid naar een kunstwerk, dan gaat het wel overal over het klimaat opeens. Ja, nee, oké. Okay. Ik neem mijn woorden terug. Maar ook als de A4 wordt bezet ook. Ja. Dus het is. Nee, ik neem mijn woorden terug. Okay. Ja. Nou, dat hoeft er niet hoor. Maar. Nee, maar ik. Ik weet ook niet waarom. Het is wel heel belangrijk. Ja, je hebt gewoon gelijk. Het is ontzettend belangrijk om het te doen. Dus iedereen demonstreren. Ga gewoon demonstreren, ja. Mercedes Sosa en Cambia wil je horen als wankelplaat. Waarom koppel je die muziek aan een moment in je leven dat het wankelde? Mercedes Sosa was een Argentijnse zangeres. En heel politiek was ze ook. Moest ook weg uit Argentinië onder de junta. En het is een lied wat. Ik heb er altijd heel veel troost in gevonden. Ik vind het heel mooi. Het gaat erover dat alles verandert. Alles verandert. Dus op het moment dat het heel slecht gaat, is het heel fijn om dat steeds als perspectief te hebben. Van, oh ja, maar het gaat weer veranderen. Het verandert. En het is. Ik vind haar een prachtige zangeres. Ja. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo. que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Mercedes Sosa en Todo Cambia. Je luistert naar Misha en mijn gast is Rebecca Gompert. Dit was jouw wankelplaat. Het troostende wat uitgaat van het besef dat alles verandert. Dat alles een fase is. Ja, dat dingen voorbij gaan en anders worden. En wanneer had jij dat zelf nodig, die troost? Ja, zo vaak. Allerlei momenten in mijn leven. Want ben je van het grote wankelen of van de kleine wankelingen? Nee, ik wankel wel groot. Ja? Groot en meeslepend. Alles, ja. Nee, het was. Ja, iedereen heeft denk ik momenten in het leven dat het gewoon heel moeilijk is. En dat je weer moet proberen om een zingeving te vinden over waarom, wat je moet doen en waarom en met wie en hoe. Ja, want kijk, als ik kijk van hoe lang je ook al je inzet voor dit doel, voor die abortus en voor de vrouwenrechten, dan lijkt dat één grote rode lijn, een rode draad. Maar heb je daar wel eens in getwijfeld van, doe ik het wel het goede? Moet ik me niet richten op iets anders? Nee, daarin niet. Er zijn natuurlijk wel momenten ook geweest dat je op bent. Of dat er geen. Dat het gewoon. Het is best soms heel intensief. En het is heel hard werken. Mm-hmm. Nee, maar dat zijn de privé dingen, denk ik. Waar het vooral. Die soms gewoon heel moeilijk zijn geweest. En in het werk heb ik ontzettend veel geluk gehad. Dat ik ook altijd. Als ik weer een andere. Volgende stap kon nemen. Dus bijvoorbeeld de volgende stap nu is dat we nu aan het onderzoeken zijn naar een nieuw anticonceptiemiddel. Of dat gaan we nu doen samen met Leiden Medical University. En die studie gaat hoop ik dit najaar beginnen. En dat is heel leuk, dat is weer iets heel anders. Maar dat wel weer mee te maken heeft met met toegankelijkheid tot het middel van abortus. Ja. Dit doe je wel heel goed. Zo om dat persoonlijke heen, hoppakee, ja, goed, naar de anticonceptie. Ja. Nou, vertel maar over dat nieuwe anticonceptiemiddel. Wat voor middel dat is. Nee, maar ik kan ook. Ik bedoel, ik heb gewoon een privéleven. Ja. En ik heb twee fantastische kinderen. En maar natuurlijk, dat is gewoon een heel belangrijk deel van. Dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. Dat hou je ook een beetje voor jezelf, bedoel ik. Ja, dat is. En dat is prima. Ja. Dat is prima, ja. dat nieuwe anticonceptiemiddel. Nou, het onderzoek loopt al in Moldavië. Het is dus een. Het onderzoek is. Zeg maar, sinds 60 jaar is er niet meer echt een nieuwe anticonceptie ontwikkeld voor vrouwen. Dus alles is combined hormoon. Dus gecombineerde hormonen van oestrogeen en progesteron. Dat is dan dat is de pil. En dat in allerlei vormen. Dus je hebt pleisters en ringen en. Injectienaalden en van alles, maar het zijn altijd die hormonen. En wij baseren het natuurlijk al op onderzoeken die er al zijn gedaan, onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zijn lage doseringen van mifepristone en dat staat bekend als de abortuspil, maar dat is eigenlijk een antiprogesteron, dus een antihormoon. En daarvan 50 milligram. Dat werkt als morning after pill. Maar als je dat elke week neemt, dan werkt het ook als anticonceptie. En dat heeft niet de bijwerkingen van de pil. Dus geen veranderende gemoedstoestanden. Geen verhoogd risico op trombose. Geen verhoogd risico op borstkanker. Want die bijwerkingen komen meestal doordat het hormonaal is. Ja, doordat het hormonaal is. Ja, precies. En dit is dan iets wat een hormoon blokkeert, dus dat heeft het niet. En En er zijn al een paar studies gedaan, dus we weten dat het werkt. We weten ook al dat het veilig is. Alleen om het op de markt te kunnen brengen als anticonceptiemiddel moet je volgens bepaalde richtlijnen die studies doen. En omdat het middel niet meer gepatenteerd is, dat betekent dus dat iedereen het kan produceren, is de farmacie niet geïnteresseerd om, dat kost miljoenen zo'n studie, om dat te doen. Dus daar hebben wij het op gezet, samen met een aantal andere mensen. Het loopt nu al in Moldavië, want daar is die 50 milligram is daar beschikbaar van dat middel. Want dat middel werkt ook tegen endometriose. Dat is ook nu een heel groot issue. Oh, ja. Tegen vleesbomen. En het werkt tegen... Het heeft altijd een aantal andere voordelen. En dat middel is daar dus al op de markt. Dus daar konden we beginnen met het onderzoek. En nu wordt in Nederland zijn we het aan het voorbereiden. Vanaf wanneer kunnen we dat dan verwachten? Want het zijn hele lange processen. Hè? Enorm, ja. Wat we nodig hebben is, we hebben 1100 vrouwen die het middel een jaar lang gaan slikken. Dus elke week. Met die gegevens kunnen we dan naar de marktautoriteiten. En dan kunnen we de aanvraag gaan indienen om het te laten registreren. Maar in de tussentijd is het natuurlijk ook mogelijk. Stel dat er nu mensen zijn die bijvoorbeeld de pil niet kunnen nemen en die willen wel dat gebruiken. Je kan het ook 1 keer per maand gebruiken, 200 milligram mifepriston, dat werkt ook. Of je kan vragen aan je gynaecoloog of huisarts, of als je het niet kan gebruiken, bijvoorbeeld omdat je borstkanker hebt gehad of andere dingen, kan je het ook off-label, heet dat, laten voorschrijven. En dan breek je die tablet gewoon in vieren. En dan neem je 1 keer in de week een kwart tablet. Maar echt om het voor die indicatie te laten registreren, moeten we dit onderzoek doen. Ja. Maar er is al zoveel bewijs dat het veilig is en goed werkt. Dat het ook, zoals het heet, off-label voorgeschreven zou kunnen worden. Want weet je hoe groot die groep vrouwen is die nu geen anticonceptiemiddel gebruikt vanwege die hormonale bijwerkingen? Nou, wij weten uit onderzoek wat er is gedaan dat ongeveer 40% van de vrouwen die de pil gebruikt, die overwegen om ermee te stoppen vanwege de bijwerkingen. Dat is veel. Ja. Ja. En een van de onderzoeken die is gedaan in India naar dit middel, die heeft het ook vergeleken met de hormonale anticonceptie. En die vond bijvoorbeeld dat het niet acceptabel was, de gewone pil, voor ongeveer 40% van de vrouwen. En dat was 3% van de vrouwen die mifepriston gebruikten. En dat was omdat ze... Wat er gaat gebeuren is als vrouwen het gebruiken, dat ze minder bloedverlies hebben, dus minder gaan menstrueren. En sommige vrouwen vinden dat vervelend. Ik vind Rebecca een waanzinnig gepassioneerd iemand die blijft doorgaan, maar ook altijd gevoel voor humor en optimisme blijft houden. Het is zeg maar nooit een saai moment met Rebecca. Een enorme kracht in het denken over autonomie. Over hoe het zelfbeschikkingsrecht vorm kan krijgen. En waar het belangrijk is. En wanneer je moet gaan oppassen. Willem. Ik denk dat Rebecca heel empathisch is. En dat ze van daaruit urgenties kan identificeren. En dat ze daar dan heel slim en heel hard aan kan werken. Dat die stappen, dat ze die neemt. Dus dat ze kijkt om zich heen, kijkt ze van, nou, wat raakt me? En dan denkt van, kan ik er wat mee? Kan ik er wat aan doen? Is het belangrijk om er wat aan te doen? En als het belangrijk is en ze ziet een kans, dan kan ze er enorm hard op gaan. En dan kan ze bergen verzetten. We hoorden Joep van Lieshout. Ja. Een vriend van jou. En Willem Veldhoven. Ja, dat is de vader van mijn kinderen. Ja. Hebben ze hier goed geschetst van... Weet je wat ik grappig vind? Want we hadden helemaal aan het begin hadden we het over missie. Maar je had een beetje moeite met dat woord. En nu snap ik wel een beetje hoe het dan werkt bij je. Van, dat je om je heen kijkt. Wat raakt me? En kan ik er iets aan doen? Ja. Ja, dat is denk ik wel wat het proces is. Zonder dat je gaat denken van, dit wordt mijn missie, dit wordt mijn strijd. Maar veel simpeler. Ja, het is heel erg in reactie op een urgentie, op iets wat er echt wat ik tegenkom, ja. En dan werkt het beste om, zoals je in het begin zei, meer mensen erbij betrekken? Ja, ik geloof wat mijn ervaring is wel dat... dat eigenlijk alle ideeën van wat ik uiteindelijk ben gaan doen of ben gaan uitvoeren, dat is altijd eigenlijk met andere mensen of door andere mensen gekomen. Maar bijvoorbeeld, ik moet één iemand noemen die ontzettend belangrijk is al. Gunilla Kleiverda is gynaecoloog, voorzitter van het bestuur van Women on Waves. Dat is echt al 25 jaar lang mijn sparringpartner. Wij zijn echt partners in crime. Of niet crime. maar zij is, dat is ook iemand waarmee. En wij vullen elkaar ook heel erg aan. Bepaalde dingen die waar ik minder goed in ben, daar is zij heel goed in. Maar bijvoorbeeld Willem ook. Is ook altijd heel lang een hele belangrijke sparringpartner geweest. En Joep ook. Dat is fijn van ook vriendschappen, maar ook van mensen die je in je werk tegenkomt. Dat het heel inspirerend is ook om mensen plannen te maken en uit te denken. En dan het pad wat je moet volgen, hoe je dat dan moet uitvoeren, dat is fantastisch. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Oh, grappig, ik heb het heel anders ervaren. Ik heb het heel anders geïnterpreteerd. Oh. Maar dat geeft niet. Ik heb het boek wat ik zelf heb geschreven. Een roman heb ik meegenomen van dat ook al 20 jaar oud is, 25 jaar oud. En dat heb ik meegenomen. Daar heb ik nog heel veel van uit de rams gered boven op mijn zolder. Pijnlijk is dat, hè? Ja. Als het dan zo belandt. En hoe heet het? Zeedrift. Waar gaat het over? Het is zeg maar een soort hervertelling van de Ark van Noach. Maar het gaat over een groep mensen op een boot die dan de wereld gaan redden. En het is grappig, het gaat ook over transgender en over homoseksualiteit en over. Nee, het is een heel raar verhaal, is het. Maar het is nog actueel? Het is een boek wat al heel lang geleden is geschreven. Naar aanleiding van mijn Greenpeace-tijd. Dus het is natuurlijk heel veel is al. Maar het grappige is dat inderdaad de thema's zijn wel actueel, toch? Ja. Jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Ja, leuk. Ik heb keuze uit. Dit is het armbandje van Harmen van Liemt, schrijver. En hij heeft. Dit was van een ex van hem en hij wil verder. En dit is achtergelaten door relatietherapeut Kokkie Drost. Ja. En het is een clitoris. Ja, fantastisch. Aan een. Ga maar even achter je microfoon staan. Oh ja, sorry. Goh, maar dat is wel een moeilijke keuze. Mag ik ze niet allebei? Nou, ik vind die sleutelhanger met die clitoris vind ik wel toepasselijker eigenlijk. Maar wil jij die niet hebben? Nee, dat is de regel, hè, bij het Loslaatmuseum. Oh, en waarom wilde zij de clitoris loslaten? Nou, meer als een statement van dat. Laat je clitoris los. Nee, dat past. Meer seks, meer plezier. Ja, en dat we nog steeds zo weinig weten over over de vrouwelijke seksualiteit. Ja, dat is absoluut waar. Hij is fantastisch. Maar eigenlijk vind ik dus dat ik die niet moet nemen, want ik weet dat al. Jij weet het al, en ja. En eigenlijk is dat dus beter iets voor de volgende bezoeker. Dan heeft het meer impact. Oh ja, dat kun je ook denken, ja. Want ik denk, ja, ik kan die dingen, dat ken ik natuurlijk eindeloos. Ja, en precies. Als iemand anders daar nou meer aan heeft, dan is dat eigenlijk wel beter. Ja. Je mag het ook alle twee achter nee, laten nee, liggen. Geef mij dat armbandje het armbandje, maar. Ja. Dat is goed. Dan neem ik het van hem over. Liefst, ja. En dan hoop ik toch echt dat het hem heel veel goed doet. En dat dit helpt loslaten. Om zijn ex met veel compassie, liefde. En ook met heel veel goede gedachten los te laten. Want dat eigenlijk is dat het enige wat belangrijk is. Dat je altijd liefdevol aan mensen blijft denken. Ook al kan je niet meer samen verder. We eindigen met de liefde dus ook. Ja. En ik heb hier staan Anemos. Ja. Anemos van Visa van Nena Venezano. Venezano? Nee, het is van Calliope Tsupaki, heb ik iets uitgekozen. Ja, Calliope. Zij is de componiste. En zij heeft liefdesliederen geschreven. Mm. Die vind ik prachtig. Ze is ook componist des Vaderlands geweest. Ik weet niet, deze specifieke weet ik niet hoor, welke dat zijn. Maar. En Calliope is degene die. Ik ken haar persoonlijk. En zij is degene die ook via haar heb ik ook mijn huidige liefde ontmoet. Wow. Dus ik dacht, dat is toepasselijk. En een lied over de liefde. En omdat zij mij heeft voorgesteld aan mijn. Leuk. Liefde, ja. En werkt het met de liefde voor jou net zoals bij wanneer je werk doet? Dat tegenstand, dat je daar juist blij van wordt? Nee. Tegenspraak? Nee? Juist niet. Gewoon knikken.